أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم قضي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون دي زنب الباب دي لكسن شخلاصة كتاس وريد اليوم او دا سرورم باب دي سورة اخر دو سورة بوري چلیگی فدیکی ابتدان ترغیب دي حجرت تا بشارت ورکی زیر ترغیب دي قتال تا او بیا ذکر کی نصرت الہی و سرا او د نصرت اسباب آخری دلائل هم ذکر کئی پینزه په توحید باندې او طریقه را دعوت هم ذکر کئی یا آخری دلیل پیش کئی او بیا پکې دوه زواجر ذکر کئی چې مخکې سره یو ځای کې نهم او لسم زجر دی زیارت دی په مشرکانو ذکر کئی مثال د مچ او جواب دی د دوو سوالونو بیا آخري دلیل عقلي دی بیا اته عوامل ذکر کئی د پاره د استقامت په توحید او د هغې په اشاعت باندې والذین هاجروا اوس هجرت ته ترغیب دی ځکه د جهاد لازمی نتیجه دا هجرت دی کنه نو په دې آیات کریمه کې بشارت ته مهاجر تا پس د بشارت د عام مؤمنانو نه 56 آیات کې عام مؤمنانو ته بشارت ذکر کو دلته خاص مهاجر ته بشارت ذکر کړي او دا آیات دلیل دی چې رسو د هجرت نام مقتولیت او په خپل مرګ مړ کېدل دواړه یو شی دی دا برابری په بعض نعمتونو کې دا اگر چې په نورو درجو کې مقصود شهید وګورئ والذین هاجروا او هغه کسان چې کور تلې پرې هدي په سبیل الله دا الله د دین نو خورولو د پاره دا الله په لار کې کور تلې پرې خود مال دولت پرې خود هجرت ته وي پرې خودو دا کنه هر څه پرې خودو نو ثم قتلوا بیا وجل شو شهیدان شو او ماتو یا په خپل مرګ شو لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا خامخا روزی کو ورکی اللہ دیلا پو برزخ کے خیستہ روزی یا پو جنت کی مظہری ابو سعود امی جنت کی دکن رزق حسن ذکر لائن خطے ہو ابدا چھ ختمی گی نا داغ رزق دے چھ بے کڑا والے ہر وقت لزت ورکی اس نقصان و مرض نہ پیدا کی ہو خیستہ رزق دے او سوره ال عمران کې موږ درشیو که یو څل نه شپې ته کې التم درزق ذکر و دلتم او دومره دا چې دا دا چا د پاره دی چې په خپل مرګ باندې مرشو هجرت کړه دی آلته د شهید هغه درجه ذکر کړی و ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين البته دا ذکر کړو او یا جنت کې دی او دواړه ذکر کړو انس رضی الله عنه روایت هغه د ارباز ابن سائر رضی الله عنه نه سائر اوره ده او مفسرین ذکر کوي چې نبی له سلام فرمایل چې هغه کله چې د الله لار کې وجل شي او هغه چې هجرت کړي ده یا کله ده په خپل مرګ باندې مړ شو وجل چانلې ځواله په اجر کې یو شان او ما فی الاجر شریکان قام خاروزی باور کی دیتا اللہ و برزخ کی اپا جنت کی رزقاً حسناً روزی خیستا و ان اللہ لہو خیر الرازقین او یقیناً اللہ قام خا اغا غرا خاروزی روزی ورکون کو نلے خروزی ورکون کے دے رازقین جمع ذکر کلا پہتے بار در ظاہر کرا دے کہ خلق انتر ہے او بلتا رزق ورکین حدیر حاف کرے اسی نور اصل رازق کو اللہ دے لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَ خامخا ضرور داخل بکی دی زید داخل دو تا چی دیب خوخی دا سزیر داخل دو تا چی دیب خوخی او ان اللہ العلیم الحلیم او بشک اللہ خامخا قوال صبرناک دے وہ ذات دے او صبرناک ذات دے دام بشارت سر متعلق خبر ہوا کنا او بشارت د مکان رخصت د بشارت د قران نه ځکه فکر د روزه مخکی د مکان نه داول نه د روزه فکر چې سوخو نه زیاده مکان فکر کنه نور پسې د مکان ذکر وکړو چې لهو خلل نه خود خلنګ ورونه ذالک دا خبره یقیني ده دا زیر یقیني ده یا الامر کذالک خبرم دغه صدا یا اسمع ذالک دا ورا او من عاقب او چا چې بدل واغستو د مثل ما او کې بفیه پشان داږي چې تکلیف ورکړ شه او د تپاغه ثم بغي علی بیا ظلم وکړ شه په دباندی لینصرنه الله خامخا ضرور امداد کوي الله د زغام معنا آیات کریمه کې بشارت دی د دنیا چې الله نصرت کوي مخکې بشارت او اخروی ذکر وکړه او دعا قبل مراد دی بدل واغستو په قتال سره او ثم بغي عليه عذاب دي په اون کې به باندې اصل کې او مراد دا چې چاله تکلیف ورکړې شو ظلم کې او شو مان د وطن نو وېستې شو او دې سړي بیا بدل واغست قتال کوي مان جهاد کوي کافر سره نو الله بدل خامخا امداد بو سره کوي نصرت بو سره کوي ښا ابن ابي حاتم ابن جرير داړو د مقاتل رحم الله روایت راوړو چې او سریه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کسان لګلیو او پدې کې محرم راغی د محرم یو دوش په تیرې شپې محرم او پاش وړ حرم کې د ګنپای کې قتال بندي مشرکان مخې لرالو نه مشرکان یو بل توی دا خو د نبی رسول سلام ملګری او دې پدې میاشتو د عزت کې قتال حرام غړي راغی چې حمله کړو مسلمانان به پوښو صحابه غي او ته چې ګوردا میاشتو حرمت تا او دا چې مکوې خیر خو غي نه صبرې دو او چې څنګه غي قتال شروع کوم جوړي او ترام شروع کوم غي اټول ختم کړو نو الله امدادو کو دا غي سره دې مقام کې دا ذکر کوي امام مجاهد دین را څخه کسانو چې غي د مکې نه وروتل مدینه ته راځه هجرت وکاو پدې کې مشرکان ورپسې شو ناري ورپسې مرو ګرځیدل جو جنگ چې شروع شون الله پرې ورکو مسلمانانو لپاره باندې دې آیات کریمه کې دا ذکر کیږي دا له رسو ایدان نازل شي والله عالم و مقصد پدې کې عام زیر لباس کم مسلمان قوم چې باغی ظلم وشو کافر دمل نو باسل فزور او زیاتی باندې او غی دیاله کی مدافعات کی یی سره جنگی کی الله بو سره مخا امداد او دا امداد په چاته نخکاری اوس دی وګوري افغانستان حالات ته هی د وخت کارا چې جو ګور کافر سور زور کی دي اور سو سرشتا لیکن سره دا غی نبی امغا ته مذاکرات کبي شروع دي اخبارات وګوري کنه مذاکرات دي او بار بار سره وو خوش کال دی اوس جرا روان دي ظاهر کې پاوا کسان لیک دي ظلم کو امریکای کافر کړو چې په عمل را دي تر د دې وجنه چې وګوري امداد د الله غي سره دی دا د الله امداد دي چې د بي سره سامانه په حالت کې چې سوم نشتا او بیا هم دشمن په شاکی کې غینه دي په شاشه وي کنه ای خو مدافعات کې غریبانه اغي خو ورته نه دي دي یو ورته راغلی کنه دا مدافعانه jihad دی چې دا یقیني فرض دی بیا نو قران کریم کې الله دې دې کې قانون ذکر کړ چې خامخاو سره امداد کوما دا ته نه پرې دما بلکې لین سورنه الله کې لام د تاکید نورې تاکیدی ثقيله او دې کلام کې زور پیدا کی مان خامخا ضرور به امداد کوي الله د ذات خلق زرا چې کافر راغله دې او هغه دې ته مجبور کړل چې هغه هجرت وکړو کومل کې ولا قبضه وکړه په دې ولا قبضه وکړه جزاد ته واغستو او دې بیا نو سره جنگي کې نو الله به سره امداد کوي ان الله لا قوم بشک الله تعالی خان ما به کوم کې غفور دې رفقنه کوم کې ذالک بان الله یولج الليل بالنهار اذن دلیل شروع ذالک دا مدد پدی وجنی بیان اللہ یولی جلیل چی بیشک اللہ ننباتی شپا دن نهار پروز کی ویولی جل نهار پر لیلو ننباتی روز پشپا کی وان اللہ سمیع بصیر او داش یقینن اللہ حرس اوری و حرس وینی برد آدھا مخیل پارا علت ذکر گئی کہ نظر نصرت چی اللہ امداد تی ولی داس ازاد تی چو برا شپکی انقلاب راوستو روز اکلا روز کی انقلاب را گشپے اکلا انقلابات راولی دادن چکم مظلوم دے اللہ بدتا امداد اکنو سباب دیل زورور کیو کافر بلاندی شی اب مغلوب شی کنن لکہ انقلابات اگر راولی داد آغا مدد دپارا علت ذکر کئی شی اللہ مدد بید دا سخلو دبل دلیل آلان دا آن اللہ بیشک اللہ هو العلی الكبیر دا مسکی ذالک بل علت ذالک بین اللہ هو الحق دا په سبب د دې معنا دا مدد په سبب د دې چې بشکا الله خاص هغه حق دی بندگی کول داغه الحق من داغه بندگی حق دی خاص هغه حق دی او انما يدعون من دونه هو الباطل او یقینا هغه چې دی و درا مدد شوی دی الله نه هغه باطل له او ان الله هو العلي او دا چې بشکا الله خاص هغه اوچت ذات دی الکبیر ویشان والے دا بل علت دے دا نصرت کولو چی اللہ حق الہ دے او نور آلہ باطل دی نو اللہ مدد کولی شی او نور آلہ نشی کولے گا دارنگی دیکھ اشارہ دا مقصد دا نصرت دا مانا مدد دا دید پارکی اللہ چی دا اللہ توحید کارشی او دا شرک بطلان کارشی دا کفر بطلان کارشی خا نبل دلیل عالم ترى آیات لیوینی آیات نگوری ان اللہ چی بشک اللہ تعالی انزل من السمائی ماء راورولی دی دبری نوبو روورش دبری نوبو نفتصبح الارض محضر را نشی سبال از مکت تکشنا ان اللہ لطیف خبیر بشک اللہ مہربانی تو ان کے خبردار ذاتے لطیف دی چی یسل علمه او لطفه الى کل ما تقف و جل مظہری ابو سعود وی داغا علم او داغا لطف ہر غصیص طرح سیدل دی نرے دے او بغٹ دے ذکر لطیف ذات دے کنا او قبیر دے داغو گورا دلیل اقلیل توحید دے چاگا مخی آیات کے ذکر شو کنا دا اکرمانا روایتو چی دا پا مکہ و تحاما علاقہ کے دا خبر دے چی پارا نوشی کنا او سبالا گورن از مکش نئی بیا خا شین کیس کارشی ابن آتیہ وی چی دا سی پا علاقہ دا سو سی اقصا کے ما پا قبل دلی دی چې د شپې باران شوی دی اثار چې مونږ دلی دی نو ملک شي نو کا نو دا افې دلته په خپله معنا د اتصال ده یا افې دلته صرف د عطف د پاره نو دا اعتراض هم راځي چې باران نه مشي نو سار نه غوږم د ستیشن کې نه راځي کنه نو دا افې د مقام کې صرف د عطف د پاره د اتصال د پاره چې سم د ستیو شي اګه د اتصال د پاره شي نو باقي علاقو کې دا موجود دي لکه د مکه علاقه کې یا د سوس وغیرہ علاقه کې والله عالم خدا دلیل دی کنو سرد دا اللہ چو گورا اللہ چاہ سر انو سرد کئی اسمکا بلکل اوچوا اے سننو او یو دم اللہ تین خلاب راوستی جو دفال اشنوا دغشان ایمان والا کا ظاہر کی کمزور اخکاری مظلومان دی دکورون نے اس تیرشیوی دی حجرت اکڑے دے لیکن اللہ چو سر مدد کئی نو غالبی دی کن دا داغیر پرا دلیل شو نبل دلیل لہو ما فی السماوات و ما فی الارض او دا یو رست د بارام کو جوړول شي چې الله علی او کبیر ذات دی علی او کبیر وګوره کنه دا ذات دی چې باران نو وری سال لازم کش نه له ما فی السماوات و ما فی الارض دا غو په اختیار کې دی هغه چې په اسمانونو کې دی او هغه چې په ځمکه کې دی ما فی السماوات ملائک دی یا نور هغه چې د الله په علم کې دی هغه یا ارواح دی وما في الارض سمك کی جسو کوس یار مخلوق چه دے دا ټول دا غی اختیار کی دی او ان الله له الغنی او یقینا الله خاص هغه دې په حاجتا الحمید سایل شعر دا بل عقلی دلیل په توحید او دې کې مقصد رب د شرک په تصرف دے چې بل متصرف او واګدار نشته وره واګدار هغه دی چې واګدار هغه دی هغه مدد هم کول شي او هغه علی او کبیر ذات دی او هغه حق دی او داغه سیوان او باطل دی نو مخکې سره هم لا بول شي رسو سره هم نو بل دلیل الم تر آیات نبوري ان الله چې بشک الله تعالی سخر لکم دا دی کړی دی د خپل حکم تاسو د پیدې لپاره سخر د خپل حکم دا دی کړی دی لام د انتفاع لپاره لکم تاسو د پیدې لپاره سو ما فی الارض هغه چې پزمکه گیری والفلک او کشته هم تجری روانی دی فی البحر په دریاب کې به امره په حکم د الله په دې کې تصرفات ذکر کړي پزمکه آسمان دریابونو کې او دا اصل کې آفاقی دلیل دی دې ته آفاقی دلیل وی ښه او تصویر د ځمکې د سیزونو دا دی چې دا غینې انسانان هر قسم پیدا اخلي په امر د الله کنه بلا پیدا د انسان هم د دې نه دی ځکه دې مقام کې فرمایل چې سحر تصویر یې کړلې تاسو ته پیدا کې راوستي دي او ایوم سی پوسما اور اجنگی اللہ اسمان انتقا علی الارض درا پریوتون پزمکا الا بیذنی بید حکم داغنا اسمان دا اللہ دا حکم نہ بغیر پزمکا نشی را پریوتے اللہ را جن کڑے رے کم سے پسما سورہ فاطر کی نیو سر وقایت کی رازی ویم سے پسما انتقامن من انتقا علی الارض الا بیذنی یا لی اللہ تقا را جن کڑے رے اسمان دی دنبارا شرابری نوزی پزمکا او به دې اجازه تا غنه مگر په حکم دا وه الله حکم کې نو ټیک ده د دې نه دا معلومیږي چې اجسام فلکیه سوره شری دا د اجسام ارضیو په شان کې په میل کې قد تک یو شان دي برابر دي دا صرف دا نه چې او تن په سینزارانو کې دا قانون نامه کې ده کو چې جی کشش سے کلشتا وې ټیک ده کشش سے کل لکه څنګه چې زمکه کشته دا نو اجرامو سماویو کې نه پرې دا نه صرف پدې کې دي ناغه میل کته کوي دې شي په سیارې سره جنگېدلې دنیا کې کته نور څه زونه شي سره جنگېدلې په دې عالم کې په دې کائناتو کې او انما امسک الله تعالی به قدرته تفسیر مذهبي الله په خپل قدرت را جنګړې نو د ستنشتا نه برسشتا دامن انتقا او یا کراهت انتقا دوړ ویل شي د مقام کې ابو سعود وی نو الله را جنګړې دې نه لا په تولګې د اسمان الله په خپل قدرت نو را جنګړې دې بس دا نه چې خپل چارې دې کړلې د اسمان شته یقیني وجود لري قران غواړي چې اوسړې وي چې نه اسمان دا چې مونږ ته کوم شینوال اختیاري دا خو چيري دي نو وایي ټیک ده او زما استاد نظر رینج ډیر کم دی او اسمان دومره نږدې نه دی اسمان نحکت په دې فضا کې چې کوم اجرام دي چې دا مریخ دی دا عطارد دی دا مشتری دی دا زحل دی دا رنگ بلا په کرولونو په ګرګونو په ګرګونو ستوري دي چې یو یو د ځمکې نه غټ دي هغه ته مونږ شو راځي دی اسمان به څنګه مونږ پرې اچ کراشي دا نه دي لیدلې وشتا د ټول کائنات باندې الله محیط کړی ها او دا ټول داږي پګېړه کې دي او لکه څنګه چې فاصله د دې ځمکې د اسمان نه څومره ده څومره د یو اسمان د بل نه د بل نه بل نه د بل نه بل نه او دا مونږ د شریعت ویلې دي باقی مونږ سره دوه ذرایع نشته او نه انسان پیدا کول شي تر اوسه هم پیدا نه کړو په دې طریقې یافته دور کې اور اس کے انشی پیدا کو لکھ دی نزد اس تیارو تو رسی آقا خلا پریدا یہ کہکشان تھا دیر دیدی شی دی کہکشان کے بلا نور ندی دیو نور رانا دل ترا رسی ہوگا دی دا پاس چلار شی دا سی نورو نشنا چی اگر دی نور نکیز دی لیکن دا دی رانا دل تنگر رسی تم رل لی گی تم رل لی گی چی اگر پلار کی ختم شی چیر رسی نو دی دورا من لی دا چی آو دا اللہ قدرت حاویلی بلیار سبان او چی کم او قلالی کنه سینس والا دی نغی منی چی دا اللہ ذات شکا یو نظام چلون کشتا دا کلا دلوی نظام دے دا سورا سورا پا کہہ رئی سوچ نہیں کنه دا سورا سورا دا آقی دا آقی دا مضبوطی گی چی او ذات دے چی غدا چلی دکھا رہا نی نظام کیو ترتیب دی او پا آغا ترتیب روان دی چی سورا بوری بے ترتیب شہر دے آغا ترتیب چلی گی او بیا دا ہر چیز دا پارا اللہ کل ماحول کل چیز پیدا کرے چی اغا ماحول کے غوثی کنه دا الله شان دې دا قدرت دې هم څه کو سما ان تقال الارض الا باذن ان الله بشک الله تعالی بنا سے پخل کو لرو ان کا مخا نرمی کو ان کے رحیم مہربان دے رحم کو ان کے نبل دلیل خدا دلیل عقلی دے خان گسی هو الذی اللہ غزا تے احیاکم چی جون نکڑی ہے تاسو ثم یمیتکم بیا بمڑ کئی تاسو مر پدر باندے راضی څومره چې په دې دنیا کې ژوند دي په دې په مرګ راځي او تا بار بار دا وريدي کل نفس ذائقه الموت او ثم يحييكم بیا به ژوند دي کوي تاسو دې نو ویلي چې بیا به ژوند دي کوي نو بیا به مړ کوي نو بیا به ژوند دي کوي نو بیا به مړ کوي نه دا مرګ راځي او دې په دې په بل ژوند بیا په قیامت کې ښه ثم يحييكم قیامت کې بیا تاسو ژوند دي کوي ژوند څه دی چې دا روح دې بدل کړی یو دي د دې نه پته لګی دا چې انسان کله مړ شي نو تر قیامت پورې د روح د بدن سره د قبر کې هیڅ تعلق نشته او باقی دا چې عذاب او ثواب دی نو مخ کې تاسو بار بار ویلي دی ادا الله قدرت دې دې امرار صحیح او غلې پر کې روح له پر کېږي کنه او د قران نصوص دی دا حدیث دا غیر انکار نشته عذاب القبر نشته عذاب په قبر نشته لیکن هغه برزخ ته ویل هغه دې کاندې نه ویل چې کنه دې کاندې دلته کې دی اګه دې په دنیا له غری خوري دی الله غزرو دا عذاب رسي کا لکه څنګه چې هندو سي دي کنه او دا غری دریا توا چې په ټول دریا ته خوري شي کې دي چې د میاں ګړې دې دي کې دي چې دریا په ویش کې زری نه استي وګو سره ګړې الله ما غزه کې غلط دا او کې عذاب ورکی او دا غا عالی قدرت دې دا تور د لعل مخ ته بیانېږي او بیا هم دې نه مني وین نل انسان لکبور یقینا انسان خامخا لوی کافر دې وې ناشکر دې کنه دې دلایل ته پوری شي دا غي نه پیدا واکې بلې کل امتین جان نا منتکا کله چې انسان کفر ذکر کو نو دا غي د علاج لپاره دعوت ذکر کړي خداوند له تشجیع ذکر کړي او حاصل بیدایي چې دا هر دلې لپاره جدا جدا لار او مسلک دی ندی به تاسو سره ضرور جګړه کوي ستار دین او مسلک بارے کې لیکن دې د تعالی په دې جګړو د کار نه نه باقي کار پرې نه دې د جګړو د وځي بلکه دعوت تو توحید طرف ته ځکه ستا سره پوره صحیح دلایل شته چې شته دلایل نو خپل بیان کوا لیکل امتین د بار د هر ډلې جان نا من تکا مقرر کړی د مونږه یو طریقه د بندګې هم ناس پوهو چې دې تا بدار دی داږي دې چلیږي پاګې باندې نو دار یو امت د پاره یو طریقه وا دی يهود د پاره خپل طریقه وا د نصاراو د پاره خپل اچھا کله قران کریم راغه نبی په خپل کې دادونو کې تحریف هم کړو او اصول چې کوم د الله را طرف نه یقیني اصول دي هغه ټول کې دادونو کې برابر وو په یوه قطع او برید کړو نو قران کریم چې راغه نه هغه د هغه عرف بیان کړو چې قران کریم یو صفت او محیمن علی دې د نورو کتابونو د مزاجونو حفاظت کوي د دې جګړې شروع کړې چې دا هغه نو په کتاب کې نشته او دا غلطي خبرې دي دا نوې خبرې دي نہ اللہ وی دی بجگڑا کی خود کار پر نہ دی فلا ينازعنك في الامر جگڑا دی ان کی دی تا سر پکار دے دین گی ور دانی دی وی تو سر جگڑا مکو وی تا سر دی ان کی غیر پکار دی تا سر جگڑا ان کی تے دین حق دے ات کی سب بیان ہے تو دانی جدا بیان پر پری دے ز کماوے دی کے مقصد دائی چوں دین باسی دی تا لا کار تے دین نہ پوجے دے جگڑا ایو ناز ہم نے بل امر او دین باسی دی تا لا دین دا کارنا امر نہ مراد دین دے تے جگڑے نو اجا بلکہ ودو الى ربک ہمیشہ خلق را بلا بندگے رب کان تا کار بدائی بس چہ دا اللہ دے دین بیان کوا او دی تے جگڑے کی اگلے چہ تے جگڑے دو وجہ بدل شی او دین بیان کرے دے بیان من پرے دے انک لا لا ہدن مستقیم ولی یقینا تو پہ ہدایت نیر برابر تا دے ہدایت لار دا تا سر دلائل دی تو مضبوطہ مسئلہ کہے دا د پر حضور سې څو نه او بل څه دای په مدعی هو نه مدعی نه ته یې ځا تر کا پوري کا چې خبره پرې نه خبره پاتې شي او ته دای او دای کې پر حضور دې نکلا علا هو د مستقيم او اين جادلو کا او کدي جګړې کوي تا څخه بیا هم صبرې کی لګیا دي نو فقل تو تو آیا الله اعلم بما تعملون الله قطوي پاګې تاسو څه کوي ما نه دې سزا به درکې کا تاسو لګیا یا په حق دین کې ما سره جګړې کوي داګه نه نفرت کوي او هغه تخلق نه پریده شکوک او شبهات پیدا کوي نو الله يحكم بينكم الله دا به تلکې تاسو مين کې يوم القيامه دې قیامت پر او بما كنتم فيه تختلفون تاسو کې چې تاسو کې پای کې اختلاف کوي او د دنیا کې خو په تل کې د خدای او د غاړو کې خو د قولي په تل دا عملی په تل یاري کا جب الله عملی په تل او کې د دود په دود او پانی په پانی شي الله او اقو به نه کوي عمل کیا نو بل کې دې ته ایبي دې دی وش علم تعلم علم تعلم آیات نبوری علم تعلم ان اللہ علم تعلم آیات نبوری گی ان اللہ چی بشک اللہ یعلم کوئی گی ما پی سماعی والرد باغی چی پاسمان کی دیو باغی چی پاسمکہ کی دی علم ترہ آیات نبوری اسوی علم تعلم آیات نبوری گی سوچ نکار نالی چرا دی کم خلاف کئی او زم صلح بیانون اللہ تے قطع دیگا ولی ما فی السماء والارض اسمان او زمکتی چی سجی اللہ تا معلوم دی دی کم دیگی ولی اسمان او زمکتی بھی کنن اسمان کے غلبی خوب او زمکتی اوزی کنن اللہ تے قطع دا ان ذالک فی کتاب یقینن دا پا کتاب کے مشتار کتاب مراد دو محفوظ دے مانا دا دی چی سکی دا لیکل شوی دی دا تقدیر دا دے شوی و مخی خان او دا دا اللہ دا علم حصہ دا تقدیر بلکه دا الله علم خدای له پاسره یو امتحان نشته ادا چې کوم لیکلو کې راغلي دي چې کائنات کې چې سړي دې لیکل شي وي دي د دې نه دا پته ولګي تقدیر لیکل شي دی ها دې کتاب چې دا څه کوي دا دې چې څه کوي نو دا الله لیکل دي د پاره چې یو بل کفر باندې دا څه کلکی بدمعاشي په کوي دلایل وو ته بیانېږي مثلا وو ذکر کوي چې تر دا چې نه بدین راځي نزالک فی کتاب ان ذالک علی الله یسیر یقینا دا په الله باندې سو علم د دې شنو یا چې کوم لیکلو کې راغله دا الله تعالی آسان ده دا نجی کنه الله تعالی ګرانه کړی دې ټول کائنات دا لیکل بلا څنګه چې دا په 100 او 100 سره او 100 لکه چې د غوړې چې به کې به لیکل کیږي کنه نه ان ذالک علی الله یسر الله تعالی آسان ده نن ستا انسان ګورا تر دې وکړه چې دومره ډاډا چې هغه په اسفارو کې راځي په اسفارو کې یو لوی په طبخانه چې د هغه قیمت غیم د کتابونو یو نیم کروڑ دو کروڑ روپے کتابونو وای چې هغه د تجدید ټول جمع په طبخانه جوړ کې نیلا عمره نشي کړی هغه په پوچی ځای کې راوځي 4GB 4GB د سارا کمپیوټر ته غواړي شامل وته ولا د دنیا کتابونو دی پکې څو کتابونه چې د وري او هغه بل نه وخت یې انستال کیږي دا نه ذکر بلا و غواړي دا سنگل لسمنت کې بس دې غاړه ڈی ڈی یا ڈی ڈی کی را او پاجی بولے ہم ہیں انسٹال یا کل کتابوں نے پکے پراتری کم کتاب سے ترانا ہے وایا دا نحر کتاب پورے دا سرک پورے دا منطق پورے دا فلسفے پورے دا قرآن تفاصیر پورے بزرگون تفاصیر کم قسم پورے تو دارنگے نور و علوم کے سو پورے تاریخ پورے سیر پورے پورا داو پورا انسان پورا ترخی کولی شی اللہ تا گرانو دا ان ذالک علی اللہ یسیر اللہ تا دا لیرہ سانگدار سلی کلی شیوی دی برابر پراتری خواہ داری او سنگ داتا پورا پتا چې دې مدار کې د ژوندۍ چې کوم وخت نه دی عاقل بالغ شو او مکلف شو شروع شوی دا تر مرګه پوری د هر هر چې کوم حرکت دی کنه کړه د زړه هغه سوچونه دي کنه هم الله تعالی ته چې دی وکي دا سوچ دی وکي دا سوچ دی وکي دا خبره ان ذالک علی الله یسر نو زجر دې مشرکان ته چې سره د دې دلایل نه سره د بیانونو نه سره د دې نه چې الله پارس عالم دی او دا هر څه علم هغه تشتا بیا هم دې لګي او دا الله نو سیوا بل څه چې وي ويا بدون من دون الله او بندگی کوي دې می دا الله نه مالم ينزل به سلطان دا نه چې نه را لګي الله پاک دې دلیل ور سلطان ذکر کو سلطان اصل کې هغه دلیل ته وي چې په مقابل باندې تسلط حاصل ولې چې نو پاک غلبه حاصل ولشي ادا دلیل وحی ها هر دلیل نه د قران او د حدیث دلیل دا واحد دلیل دا او سره وحید علی مشتفدی چې توه پلانینګ دی موار دی هغه مشکل کوشاله او حاجت روا دی یار دانو دی موار دی یار تبو یار ټکو یاد لیوونو کوم دې کې قران کې ویلي دي کوم دې کې حدیث کې راغلي دي مال ان ينزل به سلطانا او ما ليس لهم به علم او هغه چې نشته دی له په اړه دی له په علم نشته دنیا کې دا دانی وړر د پخوانه په خلکو راغتی او کې دی با چې ټول ډېرې بابا نو چا په کولی او ما عليه السلام به ګرم ګوري دې دې نو بس اورې دې خبره ده علم د دې یقین نشته ده علم مراد علم یقین دي او ما عليه السلام به په تو لګي دا چې دا ډېر ځای ظالم دي کنه ځکه شرف ته دې ټول په دې دې نو ځکه رسول فرمایي او ما عليه الظالمین من نصير او له وېد ظالمانو د پاره سو کې امدادي کبای او ټیمرا روان دي چې کله الله راګیر کی رسول قوم می چې راته مدد بیا او کی ته خو نه ما مدد پکې کنا او دنیا کې مال را رسی ټکرا مصیبت کې ما سره امداد کوي نه الله جل شانی او مال الظالمین من نصیب ته ظالمانو مشرکانو د پاره بیا سو امدادی نه نه خپل بجل دا او والذین هاجروا هاجروا فی سبیل الله چې هجرت کړلې دا الله د دین په خاطر باندې دا الله بلار کې ثم قتلوا بیا وجل شو او ما تو یا خپل مرګ شو لا یرزقنهم الله رزقا حسنا خامخا ضرور روزی ورکی اللہ دیتا روزی خیستا پا جنت دی وَإِنَّ اللَّهَ وَبِشَكَ اللَّهَ لَهُ وَخَيْرُ الرَّازِقِ خامخا اغا غورا دا روزی ورکو انکو نلے اغورا روزی ورکو انکی دے لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلَهِنْ يَرَضَوْنَا خامخا ضرور داخل بکی دی زید داخل دوتا شدیب خطئی وَإِنَّ اللَّهَ وَبِشَكَ اللَّهَ تَع امغا او ذات حلیم صبرناک دے ذالک دا خبر یقینی دا ومن عاقبا او چاچ بدل وار او جہاد او کو بمسلمہ او کی ببی پشان دا کی تکلیف ور کله شه او دتا پاگی ثم بغی علی بیا ظلم کله پدبان دی لیان سورن نہ اللہ امغا ضرور امداد کوئی اللہ تو کرے ان اللہ العفون غفور بیشک اللہ تعالی خامخا مافی کون کے لیر بغن کون کے دے ذالک دا خبره یقیني دا بأن الله یا دا مدد الله دې دې زرا پدې ذالک بأن الله دا مدد پدې وجه چې بشک الله یولج الليل بالنهار نبات شپروس کې او یولج النهار بالليل نبات وقت شپکه شپروس کې نه بعد ما نه روز وکړه کې شپلنډ کې په وړي کې او روز شپکه نه بعد یو شپو وکړه کې او روز وړه کې پچې می کې وان الله سميع بصير او دا چې بشک الله او ایتون کې دا هر څه دی ایتون کې دا هر څه دی ذالک دا مدد ودی پر دلایل کې فرق دی مخکې د دلیل کې نیو یو رسو د دلیل کې کله چې دا علت نه دی او معلول دلیل نه دی هغه ته ان اوس اکل چې معلول نه راځي علت ته ځان نه راځي هغه ته ان لموس دا پکې علمي فرق دی نو دا بن دلیل دی کنه ذالک یا عبد العلت او توه علت ثانیه ذالک بان الله دا مدد پدی چې یقینا الله تعالی هو الحق خاص هغه حق د بندګي کول داغه وان ما يدون من دونه او یقینا هغه چې دی وتره مدد شوی وي د الله نه هو الباطل او باطل دی وان الله او دا چې بشک الله هو العلی او اوچت دی الکبیر و ذات والا دی ذات الم ترى اتنو ګوري ان الله چې بشک الله انزل من السماء ماء راو ورولی دبری نوبو راو ورولی دبری نوبو فتصبح الارض مخضره نشی زبال اسمکت کشنا ان الله لطیف خبیر بشک الله مهربان خبردار ذات دے لو ما فی السماوات و ما فی الارض داغو پہ اختیار کی دیا گجی پاس مارو نکی دیا گجی پس مکہ گیری و ان الله بشک الله تعالی لہو الغنیو خاص غدے بے پرواد حاجتا الحمید سائل شو ذات دے الم در آیت نگوری ان اللہ چو بشک اللہ سخر لکم تا دیکری دی دخل حکم ستاسو دا پیدی دا پارا ما فی الارد اغجی پزمک گری والفلک و کشتہ تجری چلی گی فی البحر پا دریاب کی بی امری پا حکم داغ و یمسی پستما اور آجن کڑے لے اسمان انتقا علی الارد در آبری و دون پزمک باندے اللہ بی اذنی بی دا حکم داغنا ان الله بشک الله تعالی بنات خلق الروح الرحیم ہم خان رنیک ان کے مہربان نے وہ الذی اللہ غزات احیاکم چون دے درکل وتا اسلا ثم یمیتکم جاس زمانہ پس ملکی تاسو ثم یحییکم جاس زمانہ پس بجوند کی تاسو په قیامت کې ان الانسان بشک انسان لکبور ہم قادر نہ شکر دے لکل امته تبارد هر دلی جعلنا من تکا مقرر کړی د مونږا طریقه د بندګي هم ناسکو چې دی روان نی پاره دی تا بيدار دی داغه دی چلیږي پاره فلا ينازعنك بالامر نو دین په سې دی تعالی د کار د دین په وجه د جګړه ودو الى ربك او همیشه خلق را بلا د رب بندګي دا رب ترتا انك لعلى هدى مستقيم یقینا ته خامخا په هدایت برابرې انی غلاره وین جادلو کو کدی جګړه کوي تاسو ښا وقل نو توای الله عالم الله خپوی کی ما تعملون قال کی تاسو څه کوي الله یعقوم بینکم الله به طلب کوي تاسو من کی یوم القیامت د قیامت پر بما کنتم به تختلفون تاسو څه کیه تاسو چې پاره کی اختلاف کوي علم تعلم آیات نو پوری گیا ته نه پیژنې آیا تا ته پته نشته ان الله چې بشک الله یعلم کوهی ما فی السماء ولل باغ کی آسمان کی دیو باغ کی پسمک کی ان ذلک فی کتاب یقینا دا په کتاب کې مشتا لوح محفوظ دی ان ذلک علی الله یقین یقینا علم د دې چیزونو الله تعالی ځان دی یا لیکل د دې چیزونو الله تعالی ځان دی ویعبدون من دون الله او بندگی کی دا خلق پیدا الله نہ ما لغچا لم ينزل به سلطان کنه درا دې کله الله داږي او اولویت دلیل و ما ليس لهم به علم او دا غچا چې نشته دې لرا پاره هیڅ علم چې دې وو کنه شتاو کنيشتا نا د دې علم نشته او ما ليس لهم به ګور دې چې نه دا معلومیږي چې اکثر شرکیږي نو مشرک دا پته نه لګي چې دې چا بندګي کوم دل شتاو کنه خلک تر بابا لګي کنه تر بابا نشته پر بابا قبر تشته ګورې ها هر ګویدا یره مینی بابا دې خو یې بیا پورکیږي نه لکه نکړې کوم ته پي کنه دې مینی بابا په وته دې بوتان والا ګورې څوم دې دې له لامل ای اغه هم ار شو دې وې دې کښنه راغې تاسو ته پدې نشته چل ګدی بابا او دې ګدی بابا یو هم نه لري دې وې دا ته خپل بوتان ګوري ور دې لامل او دې داسې کنه ناوی دې دې خیال خو نه ساتي حالانکه د عام مسلمان کې اسې د قبر تخيو موږ نور پته نشته چې را قبر شتاو کنه دا وی احترام وکي دې دې بینه کې وایي چې دې کړي باندې ودا لبوت پوری دا بوتان والا کدی دادل ته زمون خوا کړي کني وی کلی کې دلته اوس نشته دا خبر تش پروت دی شیخ عبد القادر جیلانی مشهور دی پیرانی پیر دی تاریخ لګراواله دی نو دولت دی ابو شاما هغه وی خبر کې نشته بادشاہ او رسول پر او سکیو نمبر او باجری کری اته نشته او خلا غصب دی دغه نګر چا پیر ګر دی او مال الله هم دی او دا هی چا چې نشته دی لره باغې په علم او مال ظالمین من نصیر او نشته ظالمانو د پات نو بيد ظالمانو د پاره څوک امدادي Thank you.